De la televisie? De televisie, nu? Maar daar zie je bij televisie? De televisie? Ja, de televisie, de blofakot. Hey! Kvarto! Kvarto!